nhau vui chơi. Ta đi, ta thích nhau vui chơi. Adora, adona melli. Adora, adona melli. Apa kulnya kayi takul. Apa kulnya kayi takul. Kareto Yalla ni Yalla dimbali ñun ñep ñi am amen.